Valerimax. Zdrowa dawka spokoju. Valerimax. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 sierpnia, jest 16. A serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kolejny dzień i kolejne utonięcie. Nie żyje mężczyzna, który pływał w jeziorze koło Brodnicy w Kujawsko-Pomorskiem. Na termometrach 30 stopni i więcej. Prawie cała Polska objęta ostrzeżeniami przed upałem. Do końca roku Ministerstwo Rozwoju udostępni darmowe projekty domów powyżej 100 metrów kwadratowych. Mężczyzna utonął w jeziorze w Wierzchowni koło Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim. Strażacy wyciągnęli go z wody 30 metrów od brzegu. Służby apelują o rozwagę w takich miejscach, realne ocenianie swoich możliwości, a także o to, by nie wchodzić do wody po alkoholu. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło już 226 osób. Pogoda sprzyja spędzaniu czasu nad wodą. Zarówno dziś, jak i jutro temperatura maksymalna przekroczy 30 stopni, a miejscami może wzrosnąć do 33. Chłodniej jedynie na północnym zachodzie, mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed upałem, które obejmują prawie całą Polskę, poza województwem zachodniopomorskim, częścią województwa pomorskiego i obszarami podgórskimi Sudetów oraz Karpat. Prognozowana maksymalna temperatura powietrza wyniesie aż 33 stopnie Celsjusza. Ciepłe będą także noce. Na przeważającym obszarze kraju temperatura będzie w okolicach 20 stopni lub będzie przekraczać tę wartość, a więc będziemy mieli do czynienia z nocami tropikalnymi. Zagrożeniem będą także burze. Najgwałtowniejsze spodziewane są na południu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenia przed ulewami i burzami z gradem do mieszkańców województw śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii do końca roku udostępni darmowe projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. A w ocenie resortu dla osoby budującej dom to oszczędności od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na przygotowanie darmowych projektów. Wpłynęło 80 prac. Wybrane zostaną nowoczesne, funkcjonalne i energooszczędne projekty. Zapowiada minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Tam będzie mnóstwo wariantów. Z garażem, bez garażu, z podpiwniczeniem, bez dwukondygnacyjny, jednokondygnacyjny, z wystawą południową, północną. To będą warianty, które jakby pozwolą każdemu znaleźć coś dla siebie. Do końca roku zakończą się prace nad przepisami, które umożliwią budowę domów powyżej 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia. Papież Franciszek zaapelował o złożenie broni na świecie i zmniejszenie wydatków na cele militarne, by przeznaczyć je na cele humanitarne. A Watykan zamieścił apel na papieskim profilu na Twitterze w obchodzony dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Naszym obowiązkiem jest pomóc wykorzenić serc nienawiść i przemoc. Zachęcamy do złożenia broni, zmniejszenia wydatków na cele militarne, aby zaspokoić potrzeby humanitarne, a także do przekształcenia narzędzi śmierci w narzędzia życia, napisał Franciszek. Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 roku. Bałtyckie Stowarzyszenie Pomagamy z Kołobrzegu regularnie organizuje zbiórki darów, które następnie samodzielnie przewozi na Ukrainę. Bałtyckie Stowarzyszenie Pomagamy z Kołobrzegu regularnie organizuje zbiórki darów, które następnie samodzielnie przewozi na Ukrainę. Paweł Marek, jeden z wolontariuszy dostarczających pomoc humanitarną, mówi, że spontaniczna akcja zapoczątkowana tuż po rozpoczęciu wojny przerodziła się w ciągłą pomoc. Zaczęliśmy od 14 dnia wojny. Mała grupa 3 ludzi, dzisiaj ta grupa rozrosła się do 30 osób i wozimy pomoc humanitarną bezpośrednio do osób potrzebujących. Chociażby ostatnio w Charkowie, w jednej tylko dzielnicy, rozdaliśmy 478 tak zwanych paczek przetrwania. Tam jest konserwa, mąka, kasza, ryba, olej, cukier. Kołobrzescy wolontariusze organizują właśnie kolejną zbiórkę. Potrzebne jest wszystko, od żywności i odzieży, po środki medyczne. Cały transport wyruszy na Ukrainę dokładnie 24 września. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. Powierzchnia ich upraw kurczy się w Polsce z każdym rokiem. Odwrócić ten trend mają organizowane Dni Ziemniaka. Jubileuszowe 30 odbywają się w Podłomżyńskim, Marianowie.

Trzymaj z Trójką. Trzymaj z Trójką, czyli trójkowa audycja podróżnicza dla wszystkich ciekawych świata. Przez najbliższe 3 godziny będziemy podróżować po świecie w poszukiwaniu ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy. Anna Regulska za konsoletą, przed mikrofonem Witold Lazar. Zaczynamy. And little girls from Sweden dream of silver screen quotations. prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit. I małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski, klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Siadło. 18 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, są wakacje, jest lato, jest weekend, jest gorąco. No to nad wodę. A co mieszka w tej wodzie? Odkąd wymyślono wakacje, wiadomo, że nic tak nie przyciąga turystów jak porządny potwór, najczęściej żyjący w lokalnych wodach. Najlepszym dowodem słynny Nessie ze szkockiego jeziora. No ale takich miejsc jest więcej. W samej tylko Europie jest 15 takich potwornych jezior. Odwiedzimy je dzisiaj do 19 wszystkie, zwłaszcza, że 4 z nich znajdują się w Polsce. Do tego jeszcze dopłyniemy. Jeżeli fascynują Państwa opowieści o wodnych potworach czających się gdzieś na dnie jezior tak głęboko, że nie sposób ich dostrzec, historie o bestiach, które wyłaniają się z nienacka z wody, by pożerać ludzi i zwierzęta, albo relacje oczywiście naocznych świadków, którzy co prawda tylko z oddali, ale widzieli na własne oczy niezwykłe stworzenia, nieznane nauce. No jeśli tak, nie są Państwo ani pierwsi, ani jedyni. Ludzie od wieków opowiadali sobie przerażające i niezwykłe historie o morskich wężach, gigantycznych rybach czy innych dziwacznych mieszkańcach głębin. Wszędzie tam, gdzie jest woda głęboka, a dno spowija wieczny mrok, ludzka wyobraźnia bez wahania umieszcza potwory wszelkich kształtów i rozmiarów. Tak czy inaczej, są Państwo we właściwym miejscu. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change. 3 Polskiego Radia. Trzymaj z trójką. Dziś przegląd wakacyjnych potworów, który zaczynamy od oczywistej oczywistości. Opowieści o potworze z Loch Ness sięgają całe wieki wstecz. No i przez to wydają się jakby bardziej wiarygodne, a przynajmniej bardziej romantyczne i niesamowite. Nessie jest z powodzeniem wykorzystywany albo wykorzystywana przez przedstawicieli branży turystycznej, ponieważ jest starszy od turystyki. Pierwsze wzmianki o dziwnym stworzeniu ze szkockiego jeziora pochodzą z około 700 roku naszej ery. Żywot świętego Kolumby, pióra benedyktyńskiego opata Adam Nana z Hy, wspomina epizod, w którym święty odpędził potwora zamierzającego pożreć rybaka. Na przestrzeni wieków pojawiły się relacje z około 1140 spotkań z Nessie, do tego garść niewyraźnych filmów i nagrań, z których kilka okazało się fałszerstwami. No nic dziwnego, że Nessie to najsłynniejszy potwór z jeziora na świecie, to prawdziwa gwiazda regionalnej turystyki, przyciągająca do Szkocji ciekawskich z całego świata, no i już niedługo być może przyciągnie i państwa, bowiem łowcy potworów organizują największe od dekad poszukiwania poszukiwanie Nessie. Poszukiwanie organizuje zespół entuzjastów kryptozoologii Loch Ness Exploration z bazą w miejscowości Drum nad Rochit, gdzie w 1933 roku miało miejsce słynne spotkanie z potworem, no a dziś działa całe centrum turystyczne i hotelowe. Poszukiwanie zaplanowane jest na ostatni weekend sierpnia, to za tydzień, 26-27 sierpnia. Profesjonalni łowcy potworów będą przeszukiwać jezioro za pomocą dronów z kamerami na podczerwień i hydrofonami do nasłuchiwania dźwięków z głębin. Mogą im towarzyszyć turyści. Zorganizowane zostaną dwa rejsy dla gości, każdy trwający po około 90 minut, w czasie których będzie można oczywiście przyglądać się z bliska poszukiwaniom. No ale takie rejsy to oczywiście okazja, by stać się naocznym świadkiem epokowego odkrycia. Przywilej warty 45 funtów za bilet. Proszę poszukać więc w tylnej kieszeni i czuć się zaproszonym, bo do udziału zaproszeni są wszyscy chętni. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to iść. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Program Trzeci Polskiego Radia. Dress. Come Along, to TTO przypomniała się Państwu sprzed lat. Za 23 minuty, godzina 17 w audycji Trzymaj z Trójką. Przegląd dziś wszystkich wakacyjnych potworów z tej części naszego świata, jakim jest Europa, również z Polski. Może Państwo powiedzą, że to tylko wyobraźnia, no ale na całym świecie tysiące entuzjastów poszukują dowodów na to, że potwory z legend żyją naprawdę. Tak zwani kryptozoolodzy starają się dowieść, że maszkary, którymi matki straszą dzieci od niepamiętnych czasów, to tak naprawdę przedstawiciele jakichś dziwnych, ginących gatunków, ślepych uliczek ewolucji lub rzadkich, niespotykanych mutacji. No i tu dochodzimy do drugiej oczywistej oczywistości z tej kategorii, tym razem naszej rodzimej. Najpopularniejszym polskim potworem z jeziora jest paskuda, zamieszkująca podobno Zalew Zegrzyński pod Warszawą. Niektórzy mówią, że to Ocean Zegrzyński, no ale nazwa tutaj nie jest istotna. Stwór ma mieć postać wielkiego węża lub dżdżownicy o wielobarwnych odnóżach lub czułkach albo wypustkach i wielkie uszy. Niestety opowieści o paskudzie to żart medialny, który wycięli słuchaczom dziennikarze programu Pierwszego Polskiego Radia w audycji Lato z Radiem. To było w latach 80. Być może Państwo pamiętają, w latach 80. XX wieku, rzecz jasna. Paskuda miała być taką satyrą na tanie sensacje, miała zwracać uwagę na brudną wodę w zalewie. Jej medialny żywot przedłużały okazjonalne audycje z przymrużeniem oka, w których przedstawiano humorystyczne wywiady ze świadkami, którzy widzieli paskudę na własne oczy. Na szczęście są też w Polsce trzy inne akweny wodne, zamieszkane podobno przez potwory, z którymi wiążą się lokalne opowieści świadków. Ich relacje według wszelkich znaków na niebie i ziemi nie są już medialnym żartem, ale o tym już w kolejnej godzinie naszego spotkania. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę je. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po będące kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc, płoną światła rap. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę. Spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ran. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie. Się pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej. Czy nie wierzę jej, czy nie wierzę. called themselves to be a cult. They didn't know his many strategies. They taught themselves to be a cult. They didn't know his many strategies. Trzymaj z trójką, za kwadrans godzina 17. Zostawiamy na razie wszelkie wakacyjne potwory i tak dla rozluźnienia. Teraz muzyczna pareczka klasyczna. To jest taka zabawa, którą Państwu proponujemy od czasu do czasu w sobotnie popołudnia. Polega trochę na sprawdzeniu samego siebie i odgadnięciu, kto i co śpiewa, kto i co gra. To są takie utwory, które Państwo doskonale znają, dlatego ich nie zapowiadamy. My gramy, Państwo odgadują dwa klasyki. Najpierw polski, potem zagraniczny. Mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przekulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klasyczna sprawdzam. Przed chwilą One Republic, All the Right Moves, a wcześniej Twój każdy krok i oddział zamknięty. Odgadnięte poprawnie? No to proszę zapisać sobie plusa albo dwa, a teraz Edyta. Zabawne, jakie